yoko banza kate vraiment yo bongoni esaleli yo wanse solo bato bandi makite ke toko katiko kabwana na yo mupa maina nzungu eko toko kopambate soki moto esalite mupa Nandimi, nandimi, mape na salaki.